แนะนำบทอัลฟีลบทอัลฟีลเป็นบทมักกิยะมี5องค์การที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายอัลกะบะห์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบและทรงคุ้มครองบ้านของพระองค์จากการเข้ายึดครองและการล่วงละเมิดและทรงให้ไพร่พลมาทำลายกองทัพของอับรอฮะอัลอัชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะงอยปากของมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายซะอีกจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิ้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลลอฮ์คือในปีคริสตศักราชที่570และนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความสัจจะแห่งการเป็นนบีของท่าน บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ะลัมตะรอกัยฟะฟะอะละร็อบบุกะบิอัศฮาบิลฟีลอะลัมยัจอัลกัยดะฮุมฟีตัฎลีล เจ้าเห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ วะอัรซะละอะลัยฮิมฏอยรอนอะบาบีลตัรมีฮิมบิฮิจารตุมมินซิจิล และได้ทรงส่งนกเป็นฝูงๆลงมาบนพวกเขามันได้ขว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็ง ฟะจะอะละฮุมกะอัศฟิมมะกู แล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นดั่งเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน